Sura 46. Al-Ahqaf. Ahqaf. Meka 35 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hamim. Hamim. Tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim. Knjigu objavljuje Allah, silni i mudri. Ma khalaqna as-samawati wal-arda wa ma baynahuma illa bil-haqqi wa ajalin musamma. وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ Mi smo nebesa i zemlju i ono što je između njih mudro stvorili i do roka određenog, ali nevjernici okreću glave od onoga čime im se prijeti. Kul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni maza khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fis samawati إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Reci, kažite vi meni ili pokažite mi šta su stvorili na zemlji. I da li imaju ikakva udjela u nebesima oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate? Donesite mi knjigu objavljenu prije ove, ili samo kakav ostatak znanja, ako istinu govorite. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ Ko je u većoj zabludi od onih koji se, umjesto Allahu, klanjaju onima koji im se do sudnjega dana neće odazvati i koji su prema njihovim molbama ravnodušni? وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ Kada ljudi budu sabrani, oni će im biti neprijatelji i poreći će da su im se klanjali. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ A kad se ovima naši jasni ajeti kazuju, onda oni koji ne vjeruju govore o istini čim im dođe. Ovo je prava čarolija. Am yakuluna ftara. Kul in iftarajtuhu fala tamlikuna li min Allahi šaj'a, وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. Zar oni da govore, on ga izmišlja. Reci, pa ako ga izmišljam, vi mene od kazne Allahove nećete moći odbraniti. On dobro zna što o Kur'anu govorite. On je dovoljan svjedok i meni i vama. On prašta i samilostan je. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ Reci, ja nisam prvi poslanik i ne znam šta će biti sa mnom ili s vama. Ja slijedim samo ono što mi se objavljuje i samo sam dužan da otvoreno opominjem. Kul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidum min bani Isra'ila ala mithlihi fa amana wastakbartum. Inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Reci, kažite vi meni šta će s vama biti ako je Kur'an od Allaha, a vi u nje nećete da vjerujete. Iako je jedan od sinova Israilovih posvjedočio da je i on od Allaha, pa on povjerovao, a vi se uzoholili. Allah zaista neće ukazati na pravi put narodu koji sebi nepravdu čini. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. I govore nevjernici o vjernicima, da je kakvo dobro, nas oni u tome ne bi pretekli. A kako pomoću njega pravi put nisu našli, sigurno će reći, ovo je još davna izmišljotina. وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ Knjiga Musaova je bila putovođa i milost prije njega. A ovo je knjiga na arapskom jeziku koja nju potvrđuje da bi opomenula one koji rade zlo i da bi obradovala one koji čine dobro. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Oni koji govore naš gospodar je Allah i istraju na pravome putu, neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Oni će stanovnici dženneta biti i u njemu će vječno boraviti. I to će im biti nagrada za ono što su radili. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro. Majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga rađa. Nosi ga i doji 30 mjeseci. A kad dospije u muževno doba i kad dostigne 40 godina, on rekne, gospodaru moj, dozvoli mi da ti budem zahvalan na blagodati koju si darivao meni i roditeljima mojim, i pomozi mi da činim dobra djela kojima ćeš zadovoljan biti, i učini dobrim potomke moje. Ja se, zaista, kajem i odan sam tebi. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Od takvih ćemo mi dobra djela koja su radili primiti, a preko ružnih postupaka njihovih preći, od stanovnika dženneta će oni biti. Istinito obećanje koje im je dano ćemo ispuniti. وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. A onaj koji roditeljima svojim kaže, ih, što mi prijetite da ću biti oživljen kad su prije mene toliki narodi bili i nestali, a oni, zazivajući Allaha u pomoć, govore, teško tebi, vjeruj, Allahova prijetnja će se doista obistiniti. On odgovara, to su izmišljotine naroda drevnih. Ulaika allazina haqqa alaihimul qawlu fi umamin kad halat min qablihim minal jinni wal insi. Innahum kanu khasirin. Na takvima se treba ispuniti riječ rečena o narodima, džinima i ljudima koji su prije njih bili i nestali, jer oni su zaista nastradali. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Za sve će biti posebni stepeni pri tome kako su radili, da ih nagradi ili kazni za djela njihova. Nepravda im se neće učiniti. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. A na dan kad oni koji nisu vjerovali pred vatrom budu zaustavljeni, vi ste u svome životu na zemlji sve svoje naslade iskoristili i u njima uživali, a danas sramnom patnjom bit ćete kažnjeni zato što ste se na zemlji bez ikakva osnova oholo ponašali i što ste raskalašeni bili. وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Ispomeni brata Adovog, kada je narod svoj u Ahkafu opominjao, a bilo je i prije njega i poslije njega poslanika, klanjajte se samo Allahu, ja zaista strahujem da ćete biti u mukama na velikome danu. Kalu ajitana li ta'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Oni su odgovarali, zar si nama došao da nas od božanstava naših odvratiš? Neka se, eto, ostvare prijetnje tvoje, ako istinu govoriš. Kale innama l'ilmu inda Allahi wa uballigukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun. Samo Allah zna kad će to biti. On bi govorio, ja vam kazujem ono što mi se objavljuje, i vi ste, vidim, narod u neznanju ogrezao. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. I kad ugledaše na obzorju oblak koji se prema dolinama njihovim kretao, povikaše, ovaj nam oblak kišu donosi. Ne, to je ono što ste požurivali. Vjetar koji vam bolnu patnju nosi. Tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najzi al-qawmal mujrimin. Koji voljom gospodara svoga sve ruši. I ujutro su se vidjele samo nastambe njihove. Tako mi kažnjavamo narod griješni. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِمَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Njima smo dali mogućnosti koje vama nismo dali, i sluh, i vid, i razum smo im dali, ali im ni sluh njihov, ni vid njihov, ni razum njihov nisu ni od kakve koristi bili, jer su Allahove dokaze poricali, i sa svih strana ih je okružilo ono čemu su se ismijavali. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Neke gradove oko vas još davno smo uništili, a objasnili smo im bili na razne načine dokaze, ne bili se pokajali. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ A zašto im nisu pomogli oni koje su, pored Allaha, prihvatili da im budu posrednici i bogovi? Ali njih nije bilo. To su bile samo klevete njihove i laži. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ Kada ti poslasmo nekoliko džina da Kur'an slušaju, kada dođoše da ga čuju, oni rekoše, pst, a kad se završi, vratiše se narodu svome da opominju. Kalu ja kavmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayih. صَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ O narode naš, govorili su, mi smo slušali knjigu koja se poslije Musa objavljuje, koja potvrđuje da su istinite i one prije nje, i koja ka istini i na pravi put upućuje. Ja qaumana ajibu da'ija Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min zunubikum wa yujirkum min azabin alim. O narode naš, odazovite se Allahovu glasniku i vjerujte u Allaha. On će vam neke grijehe vaše oprostiti i vas od patnje neizdržljive zaštititi. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أولئك في ضلال مبين. A oni koji se ne odazovu Allahovu glasniku, takvi mu na zemlji neće umaći i mimo njega zaštitnika neće naći. Oni su u velikoj zabludi. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Zar ne znaju da je Allah, koji je nebesa i zemlju stvorio i koji nije stvarajući ih iznemogao, kadar da oživi mrtve? Jeste, On sve može. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. A na dan kad oni koji nisu vjerovali pred vatrom budu zaustavljeni, zar ovo nije istina, odgovorit će, jest, gospodara nam našeg, e pa iskusite patnju, reći će on, jer ste stalno poricali. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Ti izdrži kao što su izdržali odlučni poslanici i ne traži da im kazna što prije dođe, a onoga dana kada dožive ono čime im se prijeti, učinit će im se da su ostali samo jedan čas dana i dosta. A zar će kod drugi biti uništen, do narod raskalašeni?